ขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่บรรดาท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์ก็ได้มาพบกับญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตามปกติเช่นเคยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายวันเวลาที่ผ่านพ้นมาถึงวันนี้ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยเขาเรียกว่าผลบุญมันส่งผลจะทำธุรกิจการค้าการขายแม้จะชาวโลกเขาจะเห็นเศรษฐกิจมันทรุดตัวแต่เรายังประคองธุรกิจธุรกรรมของตนไว้ได้อยู่เขาเรียกว่าบุญยังสนับสนุนบุญยังช่วยสนับสนุนอยู่แต่บางคนเกิดมาแล้วโรคภัยเบียดเบียนจะเป็นโรคเพราะชราแข้งขายกไม่ขึ้นเดินไม่ไหวให้มองโดยความเป็นธรรมะนะญาติโยมนะอย่าไปทุกข์ใจพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเรามองเห็นแล้วมันปรากฏแล้วเนี่ยเห็นธรรมะคือเห็นสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่มันมีสิ่งที่มันเป็นน่ะเป็นธรรมะที่เราควรพิจารณาถ้ามันเจ็บมันป่วยมันไข้มันเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารแต่ถ้าเราไปฝืนสังขารเช่นแก่แล้วจะไม่ให้มันเจ็บไม่ให้ป่วยไม่ให้ไข้นั่นสิมันผิดธรรมชาติความแก่ความเจ็บความตายเป็นเรื่องธรรมดาของสังขารและก็สัตว์โลกไม่มีใครที่จะหลีกหนีพ้นสิ่งเหล่านี้ไปได้กฎธรรมดาแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงบางคนถ้าไม่ใช่โรคดังกล่าวเกิดมาแล้วบางคนโรคภัยเบียดเบียนตั้งแต่เกิดบางคนมีแต่หนังไม่มีส่วนอื่นๆปิดบังเลยโรคภัยเบียดเบียนตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิในครรภ์มารดาจนถึงปัจจุบันโรคภัยก็เบียดเบียนนี่อย่าไปท้อใจนะญาติโยมนะการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เป็นบุญแล้วเราเชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าบางคนเกิดมาพบชีวิตมีมือก็มีเท้าก็มีโอ้ไปท้อใจตัวเองไม่นึกถึงคนที่เท้าขาดมือขาดใช้อวัยวะที่เหลือเป็นบางส่วนสามารถประกอบอาชีพทำธุรกิจธุรกรรมอาบน้ำชำระกายของตนได้นี่ท่านเหล่านั้นมีความเพียรสู้ชีวิตแต่เรามือก็ดีเท้าก็ดีกินอาหารเองก็ได้แต่ท้อใจเป็นทุกข์ใจนี่ยอมแพ้แหละเหมือนกับนักรบที่ยังไม่เข้าสู่สงครามเนี่ยยอมถอนอาวุธแล้วมันใช้ไม่ได้เกิดเป็นคนต้องอดทนเรื่อยไปอดทนต่อสู้ไม่ได้ก็อายลิงนะอายลิงต้องทนต้องต่อสู้ให้มองเห็นกฎธรรมชาติธรรมดาให้มีความเพียรพระพุทธองค์ทรงบำเพ็ญบารมีตอนที่เป็นมหาชนกเรือไปล่มในมหาสมุทรในทะเลแม้ฝั่งก็มองไม่เห็นพระองค์ก็ต้องใช้ความเพียรบารมีของพระองค์ที่เคยช่วยเหลือคนไว้เทวดาก็สงสารแหวกว่ายในมหาสมุทรอยู่7 วันนะวันอุโบสถแม้วันอุโบสถบัณฑิตแม้จะประสบทุกข์ก็ไม่ทิ้งธรรมท่านมองดูท้องฟ้าและเวลากลางคืนพระจันทร์เต็มดวงท่านก็เอาน้ำเค็มมาบ้วนปากแล้วก็อธิษฐานอุโบสถในถ้ำกลางทะเลแม้แต่ฝั่งจะยืนก็ไม่มีจนอนุภาพแห่งศีลอุโบสถที่ท่านสละชีวิตแม้จะตายก็ยอมอยู่บนกลางทะเลจนนางมณีเนขราเฝ้าสมุทรเห็นพระมหาชนกท่านแหวกว่ายอยู่ในถ้ำกลางมหาสมุทรท่านก็เลยป ไปพูดบอกว่าพ่อนุ่มฟังก็จะมองไม่เห็นถามว่าท่านจะแหวกว่ายไปทำไมท่านละความเพียรตายตรงนี้ไม่ต้องเหนื่อยพระมหาชนกพูดกับเทวดาผู้มาเยาะเย้ยว่าไงวายะเมเทวะปุริโซยาวะอัตถสะนิปทาดูก่อนแม่เทพธิดาเอ๋ยขึ้นชื่อว่ากำลังเรี่ยวแรงของเรายังมีอยู่ตราบใดถ้าชีวิตยังไม่สิ้นเราก็จะพยายามเรื่อยไปพอพูดขาดคำเท่านี้สลบเลยแล้วตายไหมไม่ตายหรอกญาติโยมพอสลบแล้วนางมณีเมฆขลาอนุภาพแห่งศีลอุโบสถมนุษย์ก็ชื่นชมพรหมก็อนุโมทนาเทวดาก็ยอมช่วยนางมณีเมฆขลาก็อุ้มเอามหาชนกเนี่ยไปวางไว้ในเมืองมิถิลานครนี่คือคนที่สู้นะสู้ชีวิตอย่าท้อใจญาติโยมบางท่านสุขภาพไม่ดีป่วยเป็นโรคต่างๆอันนั้นเป็นโรคภายนอกโยมยังไกลหัวใจอยู่เวลาเราคิดท้อใจเราต้องนึกถึงบุคคลเป็นตัวอย่างบุคคลผู้มีมือขาดเท้าขาดพิการมาตั้งแต่กำเนิดเขายังไม่คิดทำร้ายตัวเองทำไมเรามีมือมีเท้าทำไมเราท้อใจเราเนี่ยมันจะได้อาจหารทำให้จิตใจของเราเนี่ยทำความเพียรมากขึ้นนี่คนโรคภัยเบียดเบียนแม้แต่พวกหมาพวกแมวในวัดโรคภัยเบียดเบียนตายวันละตัวสองตัวโอ้อาตมามองดูแล้วสังเวชใจเหมือนกันนึกถึงเราก็มีกรรมนะในก่อนอดีตเราก็ทำกรรมชั่วไว้มากแต่เมื่อมาบวชมาเรียนมาเพียรมาปฏิบัติพอจิตใจเริ่มเกิดความสงบเราก็นึกเห็นความชั่วของตัวเองมากขึ้นถ้าเรียนพระอภิธรรมว่าจิตที่ทำความชั่วเขาเรียกว่าจิตที่เป็นอกุศลถ้าว่าโดยกลุ่มโดยหมวดโดยหมู่ของจิตเขาเรียกว่าอกุศลละชาตินะอกุศลละชาติหมายความว่าถ้าจะแปลเป็นไทยก็ชั่วบริสุทธิ์จะบอกว่าชาติชั่วมันก็อย่างว่ามันก็ชั่วจริงๆนั่นแหละแต่เราจะรู้ตัวเองว่าเราชั่วมันก็ตอนที่เรามาศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วเราจึงรู้ว่าความชั่วเป็นความชั่วแต่ที่เรายังมัวเมาหลงผิดเราก็เห็นความชั่วเป็นความดีนะเรื่องการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่าปูฆ่าปลาฆ่าหมูฆ่าหมาฆ่าแมวโอ้เป็นเรื่องสนุกญาติโยมเอ้ยเรื่องกรรมชั่วเนี่ยแต่เมื่อความทุกข์มาบีบคั้นเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหลังปวดเอวตอนนี้เริ่มนึกแล้วโรคต่างๆก็เริ่มมารุมเร้าเหมือนกับรถเก่าเสร็จแล้วตอนนี้รถเก่าซ่อมเบรกก็เหลือคลัตช์สร้างคลัตช์ก็เหลือแหลกแล้วเผาเรื่องล้อเรื่องไฟอู้จีปาถะโยมเอ้ยคนแก่คนชราภาพอันนี้พูดถึงคนยังพอมีกำลังวังชาแต่ถ้าคนแก่คนเฒ่านะอาตมาเห็นบางท่านจะลุกก็งกงกเงินเงินเดินไปนี่โยมเป็นบุญของโยมนะที่ไม่ตายก่อนกำหนดอย่าไปท้อใจสินะฟังรายการธรรมะแล้วให้อาจหารเออเป็นบุญของเราเนาะที่ยังมีลมหายใจอยู่เราจะได้จะอาศัยร่างกายอันทุลักทุเลนี่แหละสร้างความดีอาตมาชอบคำพูดพระเถระอย่างหลวงพ่อชาท่านถามพูดโยมทางภาคอีสานบอกว่าไม่ออกเมื่อใดเจ้าสิมาปฏิบัติธรรมแล้วนะโยมไม่ออกคือญาติโยมผู้หญิงก็บอกว่าจังวาจังวาหลวงพ่อว่างั้นคำว่าจังวาจังวาไม่รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่จะมาปฏิบัติธรรมก็คือไม่ว่างนั่นแหละโยมโอ้ยภาระมันผูกพันลูกหลานก็ผูกพันไม่รู้จะมีเวลาไปนั่งหยุดนั่งพักผ่อนหายใจเมื่อไหร่หลวงพ่อชาก็ถาม เป็นภาษาอีสานแม่ออกเจ้ามีเวลาหายใจบ่อวางสันโยมแม่ออกศรัทธาก็บอกว่ามีเวลาหายใจอยู่หลวงพ่อหลวงพ่อชาก็ถามว่าโยมถ้าโยมมีลมหายใจโยมต้องมีเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยแม่อาตมาชอบใจโยมชอบใจหลวงพ่อชาท่านพูดเป็นพระเถระผู้เฒ่าแต่พูดแต่ละคำกินใจเหลือเกินนำมาเล่าให้ญาติโยมถ่ายทอดเป็นประเพณีอีสานเป็นสีสันในการพูดคำพระเถระเนี่ยมันมีคติธรรมแฝงคุณธรรมเอาไว้เรื่องพระศาสนาเนี่ยก็ต้องอาศัยพระสงฆ์องค์เจ้าญาติโยมสาธุชนผู้มีความรู้มาประกาศมาเผยแผ่กันมันเป็นเรื่องที่จะทำให้เราเข้าใจธรรมะพยุงศีลพยุงธรรมไว้โลกใบนี้ก็จะอยู่ไปอีกนานเพราะเบื้องท้ายปลายศาสนาศีลธรรมก็จะเริ่มเสื่อมจากจิตใจของคนเหมือนคติธรรมของอีสานที่เขาพูดว่าบ่เห็นหน้าเห็นแต่หน้ากะไข่แน่เห็นแต่ผ่าผาดไหวโตคอยกะอุ่นใจเนี่ยคำพูดเนี่ยมันเป็นพยาหรือเป็นคติธรรมของคนภาคอีสานแต่เป็นภาคกลางก็เปรียบเทียบศรีถนนชัยละญาติโยมเป็นคนมีปัญญาคำว่าบ่เห็นหน้าเห็นแต่หน้ากะไข่แหน่เป็นคำพูดที่แฝงคำคติธรรมว่าพวกเราชาวพุทธจะเป็นภาคกลางภาคเหนือภาคใต้ภาคอีสานพวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนเกิดมาเบื้องท้ายภายหลังเราไม่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าได้สร้างนาไว้นะบ่เห็นหน้าหมายก็ว่าบ่เห็นหนักหมายว่าเราไม่เห็นหน้าพระพุทธเจ้าแต่เราเห็นนาของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าสร้างนาไว้อนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสสะพระสงฆ์นี่เป็นนาบุญของโลกเนี่ยถ้าจะพูดไปก็กระเดียดไปทางชายหนุ่มหญิงสาวเกี่ยวพาราศีซึ่งกันและกันแต่อันที่จริงแล้วมันเป็นการผูกคติธรรมทางศาสนาไว้เห็นแต่ผ่าผาดไหวโตคอยกะอุ่นใจท่านบอกว่าไม่เห็นหน้าเห็นนาก็ยังดีถ้าไม่เห็นนาเห็นผ้าที่พาดไว้ที่บ้านก็ยังอุ่นใจท่านบอกพระพุทธศาสนาของเราเบื้องท้ายภายหลังต่อไปภายภาคเบื้องหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าซึ่งเป็นเพศของศาสนาทางบุคคลทางศาสนาไม่มีแม้จะผู้ทรงผ้ากาสาวพัดเอาผ้าเหลืองมาห้อยหูเหมือนอนุศาสนาจารย์พระทหารนี้เอาผ้าเหลืองมาห้อยหูห้อยข้อมือนะอย่างนี้แม้ถวายทานแก่ท่านเหล่านั้นยังมีผลมากมีอานิสงส์มากท่านว่าอย่างนั้นนี่พระศาสนาของเราก็เหมือนกันปัจจุบันทุกวันนี้นี่เริ่มแล้วญาติโยม 2,500 กว่าปีผ่านมาเนี่ยกัปปิยการกสามเณรผู้เป็นผู้อุปถากผู้จะไปถวายของพระประเคนของพระแทบจะไม่มีแล้วปัจจุบันทุกวันนี้หาลำบากญาติโยมก็ลองนึกดูกันก็แล้วกันจิตใจของคนเราที่อยู่ในบ้านในเมืองก็เดือดร้อนกันแตกเป็นพรรคเป็นก๊กเป็นเหล่าแตกแยกสามัคคีกันโอ้อะไรกันเนี่ยนี่โยมวันนี้เราก็มาพูดความสามัคคีกันหน่อยนะโยมนะก่อนที่จะพูดเรื่องความสามัคคีเราก็มายกธงชัยคือพุทธวจนะหรือพุทธดำรัสที่พระพุทธองค์ได้ตรัสว่าสัพเพสังสังฆภูตานังสามัคคีวุฒิสาธิกาความพร้อมเพรียงของหมู่ชนย่อมยังความเจริญความสำเร็จให้เกิดขึ้นความพร้อมเพรียงของคนปวงชนหมู่รวมกันอยู่คู่แร่งทุกแห่งหนช่วยกันสร้างถิ่นฐานหมู่บ้านตนช่วยฝึกฝนสนใจให้ใฝ่ดีย่อมยังวุฒิธรรมให้สำเร็จทุกสิ่งเสร็จสันเพลินเจริญสีเจริญทรัพย์คับคั่งทั้งไมตรีสามัคคีนี้หลัก ดีนักแหลหมายความว่าเราต้องสามัคคีปองดองกันในบ้านในเมืองนี้ความแตกแยกสามัคคีมันเป็นที่มาของความวิบัติย่อยยับไม่ใช่ว่าเราจะขุดก่นบรรพบุรุษมาด่ามาแช่งชักหักกระดูกคนนั้นมันก็ชั่วคนนี้มันก็เลวแล้วจะให้บ้านเมืองมันสงบได้ยังไงคนที่ไปด่าคนอื่นว่าเร็วว่าชั่วว่าโกงกินบ้านกินเมืองเนี่ยถ้ามาดูว่าคนที่ไปด่าคนอื่นด่าได้ด่าดีญาติโยมก็ลงมองย่อมอย่าไปว่าใครนะคนที่ไปด่าคนอื่นว่าเป็นคนเลวคนเสียคนโกงคนทุจริตถามว่าคนที่ไปแหกปากด่าชาวบ้านอยู่เป็นประจำเนี่ยถามว่าคนนั้นมันเป็นคนดีใช่ไหมเปล่าคนที่นิสัยสันดานที่ด่าคนอื่นนั่นแหละคือคนพาลใครก็ตามไปชักชวนชอบคนพาลพวกนั้นก็เป็นพวกเดียวกันไม่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ถ้าเป็นคนดีเขาก็ต้องมีเหตุผลอ้าวเหตุผลต้องพูดตามระบบหรือกฎหมายเขามีไว้เพื่อปรามคนไม่ดีคนชั่วเราไม่ต้องไปด่าคนชั่วคนขี้ลักคนขี้ขโมยคนขี้โกงขี้กินเนี่ยเขามันเป็นคนชั่วอยู่แล้วกฎหมายเนี่ยเขามีผู้บริหารบ้านเมืองนักจะเป็นตำรวจทหารผู้บริหารประเทศชาติเขาก็เอากฎหมายน่ะมาบริหารคนไหนผิดเขาก็จะว่าตามกฎหมายนั่นแหละเขาเรียกว่าหลักการแต่คนที่ไม่ไปสนใจหลักการที่ไปยุแยงตะแคงรั่วปิดถนนหนทางด่าท้อต่อว่าซึ่งกันและกันอันนี้ท่านบอกว่ามันเป็นที่มาของความวิบัติล่มจมเพราะคนถ้าไม่มีกฎระเบียบไม่มีข้อบังคับคนไม่เคารพกฎหมายนะหลวงพ่อวัดป่าดาราพิลมท่านพูดคติธรรมว่าคนที่ไม่เคารพกฎหมายเหมือนวัวควายไม่มีคอกว่ามันจะไปบ้านโน้นไปบ้านนี้เพราะฉะนั้นความสามัคคีเนี่ยโยมถ้ามันเกิดขึ้นณที่ใดความพร้อมเพรียงความสุขย่อมจะเกิดณสถานที่นั้นความสามัคคีไม่ใช่ว่ามีคนดีอย่างเดียวคนชั่วมันก็มีแต่คนดีมันคุ้มของป้องกันไม่ให้คนชั่วเหมือนพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ตรัสเราก็ได้ฟังอยู่เสมอว่าการบริหารประเทศชาติเพื่อจะป้องกันเพื่อจะให้คนดีขึ้นมาบริหารประเทศเพื่อจะให้คนชั่วมีโอกาสได้ทำความชั่วได้น้อยลงไม่ใช่ว่าจะทำให้คนชั่วเป็นคนดีแต่มันเป็นการยกย่องคนดีให้มีโอกาสได้บริหารประเทศชาติอันที่จริงเราไม่ต้องไปพูดไกลๆนะความสามัคคีเราพูดใกล้ๆตัวเราเช่นมือของเรา5นิ้วนะโยมถามว่านิ้วไหนสำคัญที่สุดจะไปบอกนิ้วก้อยสำคัญนิ้วก้อยนิ้วเดียวมันทำงานไม่มีกำลังหรอกจะบอกว่านิ้วนางนะนิ้วกลางนี่ก็ไม่มีกำลังมันเป็นนิ้วประดับนิ้วกลางก็ยาวกว่าเพื่อนก็จริงแต่ว่าไม่เด่นนิ้วที่จะเด่นก็คือนิ้วชี้แต่นิ้วชี้จะบอกว่าสำคัญก็สู้นิ้วโป้งไม่ได้เพราะเวลาไปจำนำของเนี่ยต้องนิ้วนี้ใช่ไหมโยมโป้งลงไปเมื่อใดก็ได้ผลเมื่อนั้นนี่คือนิ้วของเราจะไปบอกนิ้วไหนสำคัญมันสำคัญทั้งนั้นแหละถ้ามารวมกันทั้ง5นิ้วแล้วมันจะมีพลังจะยกปูนยกข้าวยกของกวาดพื้นวัดทำความสะอาดอาวาสวิหารรานพระเจดีย์กวาดถนนขับรถขับเรือมือเนี่ยถ้ามันสามารถขี่กันโอ้โหนี่โยมมันไปได้นะสมมติว่านิ้วใดนิ้วหนึ่งมันไม่สามารถขี่เกิดหักไปเท่านี้มันจะทำให้4นิ้วเนี่ยมันพิการนะมันลวนถ้าพูดถึงเครื่องยนต์นี่นิ้วมือมันยังไม่เท่ากันเลยนี่ความสามัคคีนะแต่ถ้าคำว่าความสามัคคีเนี่ยสูงตามสูงต่ำว่าตามต่ำแต่ว่าเมื่อรวมพลังแล้วมัน ช่วยพยุงให้เป็นไปได้เหมือนกับลิ้นกับฟันของเราก็เหมือนกันอยู่ในปากของเราแท้ๆวันดีคืนดีฟันนี่มันก็กัดปากของเราโอ้โหเวอะเลยโยมอาตมาบางวันฉันข้าวฉันผักสดที่โยมเอามาถวายไม่อร่อยโยมผักสดผักส้มผักเสี้ยนใส่น้ำพริกแม่ถูกกับกิเลสตัวเองแท้ๆเคี้ยวเคี้ยวฟึดฟึดกัดกัดปากตัวเองโยมเอ้ยเวลาโมโหแล้วจะไปโมโหให้ใครล่ะแม้แต่ลิ้นกับฟันเนี่ยมันยังกัดกันโยมลิ้นอยู่ในปากบางทีมันก็ยังโผล่ไปให้ฟันกัดได้แล้วเวลาโมโหไปโมโหให้ใครโยมก็ปากของเราลิ้นของเราทำไมแก้มของพุงแก้มของเราเราไปโมโหให้ใครล่ะก็เราเนี่ยยังบังคับตัวเองไม่ได้แล้วเราจะไปบังคับคนอื่นได้ยังไงความสามัคคีปลองดองกันมันเป็นการขาดตกบกพร่องไปบ้างเราก็แก้ไขปรับปรุงลิ้นกับฟันมันยังทะเลาะกันด้วยการกัดขบกันแต่ว่าความสามัคคีในหมู่คณะมีในบ้านบ้านใดก็ตามถ้าความสามัคคีความพร้อมเพรียงเกิดมันก็เกิดขึ้นณสถานที่นั้นบัณฑิตเนี่ยเวลายกความสามัคคีท่านจะยกศีลยกธรรมขึ้นมากล่าวมาอ้างนะยกศีลยกธรรมขึ้นมากล่าวมาอ้างกันอาตมาชอบพูดคติธรรมโบราณที่ท่านแต่งไว้มันมีความหมายและสมบูรณ์อยู่ในตัวว่าบ้านเมืองเจริญรุ่งต้องพระดุงศาสนาศีลธรรมย่อมนำพาปวงประชาจักเจริญทินใดไม่เสริมศาสตร์ศีลพินาศธรรมห่างเหินทินนั้นย่อยยับเยินความเจริญบ่อห่อนมีทินใดไม่เสริมศาสตร์ศาสตร์ก็หมายว่าพระธรรมคำสอนคือศาสนาไม่เสริมศาสตร์ศีลพินาศธรรมก็ห่างเหินถ้าศีลมันจะมาจากไหนถ้าเราไม่ยกย่องศาสนาศีลมันก็หายศาสนาก็ละเลยไปนี่ที่กล่าวว่าสตรีไม่มีศีลก็ชิ้นสวยบุรุษด้วยสิ้นศีไม่มีศีลก็สิ้นศีอีกพระสงฆ์ไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็หยาบคายนะก็เรื่องศีลทั้งนั้นศีลพินาศทำห่างเหินทินนั้นย่อยยับเยินความเจริญบ่อห่อนมีมันก็ไม่ต้องพูดละเดือดร้อนกันทุกขย่อมยากอยากจับด่าใครก็ด่าอยากจะปิดถนนก็ปิดนี่คือหลักฐานมันอ้างมันฟ้องอยู่ว่าศีลธรรมมีไหมก็ต้องเอาไปวัดดูพระธรรมคำสอนเหมือนกับแว่นธรรมเป็นกระจกเงาส่องดูไม่ต้องไปมองคนอื่นฟังพระธรรมคำสอนต้องมองหาตัวเองมองโลกต้องมองออกไปถ้ามองธรรมต้องมาเข้ามองเข้าหาตัวเองเรื่องของความสามัคคีปองดองในบ้านปองดองพ่อแม่ปองดองลูกหลานก็อยู่เป็นสุขในวัดเจ้าอาวาสพระเนนสามัคคีปองดองกันพระเนนในวัดก็อยู่มีความสุขเอาแค่บ้านใกล้ๆบ้านใดวัดใดมีการขาดตกบกพร่องนะขาดตกบกพร่องวัดไม่มีความสามัคคีแยกเป็นพรรคเป็นก๊กเป็นเราแน่แตกแยกกันแล้วลูกวัดก็เดือดร้อนเจ้าอาวาสก็เดือดร้อนบ้านไหนพ่อแม่ลูกมันแตกแยกกันคนละหมู่คนละพวกลูกชายไปอย่างหนึ่งลูกสาวไปแถบหนึ่งแตกแยกทางความคิดแตกแยกทางความเห็นไม่ต้องพูดถึงประเทศชาติหรอกบ้านนั้นมันก็คนละพรรคคนละพวกมันก็เดือดร้อนกันไม่มีความสามัคคีกันแต่ถ้าที่ใดมีความสามัคคีแล้วมันก็เป็นปัจจัยทำให้เกิดความสุขได้เรื่องของความสามัคคีบ้านเมืองนี่ญาติโยมเราต้องนึกถึงแผนของวัชกาลพราหมณ์โน้นในประเทศอินเดียฟังเป็นตัวอย่างประเทศข้างเคียงของเราแตกแยกสามัคคีกันมันก็วิบัติล่มจมก็จะกลับฟื้นคืนดีขึ้นมาโอ้คนบางคนมันก็ยินดีในการแตกแยกความแตกแยกในที่ใด ถามว่าความแตกแยกมันเกิดจากจิตอะไรถ้าพูดถึงพระอภิธรรมเกิดจากจิตที่เป็นอกุศลถามว่าจิตที่เป็นอกุศลเวลาพูดก็พูดแต่คำหยาบหยาบลนลนด่าแช่งชักหักกระดูกกันถ้ากระทำทางกายก็ทุจริตผิดศีลผิดธรรมทำให้บ้านเมืองเดือดร้อนแม้แต่ทางใจเป็นผู้ประพฤติธรรมก็ไม่มีแล้วจะหาธรรมะไปยาที่ไหนคนที่ด่าชาวบ้านคนที่ทำทุจริตผิดกฎหมายบ้านเมืองเนี่ยผิดกรอบศีลธรรมคันลองที่คนบัณฑิตเขายกย่องกันมันก็ต่ำซามทั้งนั้นแหละหลักวัชชีธรรมเรื่องของหลักการปกครองในวัสการสูตรในสัตตกนิบาตอังคุตตรนิกายว่าเรื่องนี้พระพุทธเจ้ามีความเห็นอย่างใดนะในสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่ที่เขาคิชกูฏที่เมืองราชคฤห์ในครั้งนั้นน่ะพระเจ้าอาชาติศัตรูพระราชาแห่งเจ้ามคธรัฐมีความพระประสงค์จะยาตราทัพไปย่ำยีชาววัชชีโดยพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ก็รับสั่งกับแม่ทัพนายกรองถึงการที่จะตัดทอนกำลังเจ้าวัชชีผู้มีฤทธานุภาพให้ขาดศูนย์ให้พินาศให้ถึงความย่อยยับไปแต่ว่าพระองค์ได้รับสั่งกับวัสการพราหมณ์ในฐานะเป็นอมาตย์ที่ปรึกษากองทัพหรือเป็นกองทัพบกบอกวัสการพราหมณ์ไปบอกว่าเชิญท่านไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าดูสิทูลถามเรื่องพระลานามัยของพระพุทธองค์แล้วกราบทูลถึงความประสงค์ของเราว่าจะยาตราทัพไปย่ำยีวัชชีโดยจะตัดทอนกำลังชาววัชชีผู้มีฤทธิ์พานุภาพผู้มีกำลังมากให้ขาดศูนย์ให้พินาศให้ถึงความย่อยยับและพระพุทธองค์รับสั่งอย่างไรแล้วให้กลับมาบอกเราเพราะพระตถาคตเจ้าจะไม่ตรัสคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเลยนะท่านวัสการพราหมณ์พระเจ้าอาชาติศัตรูทหารเวเทหิบุตรสั่งให้วัสการพราหมณ์ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับวัสการพราหมณ์ก็ไปกราบทูลพระประสงค์ของพระเจ้าอาชาติศัตรูทุกประการและคราวนั้นท่านพระอานนท์เถระได้ยืนถวายงานพัดคือถวายพัดลมเนี่ยอยู่เบื้องหลังพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ก็รับสั่งถามพระอานนท์จริงๆแล้ววัสการพราหมณ์เป็นคนถามปัญหาแต่พระพุทธเจ้าไปตรัสแก่พระอานนท์ว่าอานนท์เธอได้สดับมาแล้วหรือว่าชาววัชชีมันประชุมกันอยู่เนืองนิดเมื่อพระอานนท์กราบทูลยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงรับสั่งต่อไปว่าอานนท์ชาววัชชีจะมันประชุมกันเมืองนิดเพียงใดชาววัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่มีความเสื่อมเลยเพียงนั้นดังนี้พระพุทธองค์ได้รับสั่งถามพระอานนท์ต่อไปว่าดูก่อนอานนท์เธอได้สดับมาแล้วหรือว่าชาววัชชีเมื่อประชุมก็พร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกและพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรกระทำดังนี้พระอานนท์ก็กราบทูลยืนยันอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์รับสั่งต่อไปว่าดูก่อนอานนท์ชาววัชชีเมื่อมีการประชุมพร้อมเพรียงกันประชุมเมื่อเลิกประชุมก็พร้อมเพรียงกันเลิกอย่างนี้และพร้อมเพรียงกันทำกิจที่ควรทำเพียงใดพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่มีความเสื่อมเลยเพียงนั้นพระพุทธองค์ก็ได้รับสั่งถามพระอานนท์ต่อไปว่าดูก่อนอานนท์เธอได้สดับมาแล้วหรือว่าชาววัชชีไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่ได้บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วป ประพฤติมั่นอยู่ในธรรมของชาวัชีตามที่บัญญัติไว้ในครั้งก่อนเมื่อพระอานนท์กราบทูลยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงรับสั่งต่อไปว่าอานนท์ชาวัชีจักไม่บัญญัติสิ่งที่ยังไม่บัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่ไม่บัญญัติไว้แล้วจักประพฤติมั่นอยู่ในธรรมของชาวัชีเพียงใดตามที่บัญญัติไว้แล้วในครั้งก่อนๆเพียงใดชาวัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่มีความเสื่อมเลยเพียงนั้นดังนี้พระพุทธองค์ได้รับสั่งถามพระอานนท์ต่อไปว่าดูก่อนอานนท์เธอได้สดับมาแล้วหรือว่าชาวัชชียังสักการะเคารพนับถือบูชาชาวัชชีผู้ใหญ่และให้ความสำคัญในคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ตนควรเคารพเชื่อฟังเมื่อพระอานนท์กราบทูลว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงรับสั่งต่อไปว่าอานนท์ชาวัชชียังสักการะเคารพนับถือบูชาชาวัชชีผู้ใหญ่และจักสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นถ้อยคำที่ควรเชื่อฟังเชื่อถือเพียงใดชาวัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่มีความเสื่อมเลยเพียงนั้นดังนี้พระพุทธองค์ได้ตรัสถามพระอานนท์ต่อไปว่าอานนท์เธอได้สดับมาแล้วหรือว่าชาวัชชีไม่ข่มขืนบังคับปกครองหญิงในตระกูลพระอานนท์ก็กราบทูลถามยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่ะชาวัชชีไม่ปกครองข่มขืนสตรีในตระกูลไม่ใช่อำนาจป่าเถื่อนพระพุทธองค์จึงรับสั่งต่อว่าอานนท์ชาวัชชีไม่ข่มขืนบังคับปกครองหญิงในตระกูลเพียงใดชาวัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่มีความเสื่อมเลยเพียงนั้นพระพุทธองค์จึงรับสั่งถามพระอานนท์ต่อไปว่าอานนท์เธอได้สดับมาแล้วหรือว่าชาวัชชียังสักการะเคารพนับถือบูชาเจดีย์สถานของชาวัชชีทั้งภายในภายนอกและไม่ลบล้างพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยทำแก่เจดีย์สถานเหล่านั้นเมื่อพระอานนท์กราบทูลยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะชาวัชชีจะไม่ล้มเลิกการเคารพนับถือเจดีย์สถานที่เหล่านี้ฉันใดพระพุทธองค์จึงรับสั่งต่อไปว่าชาวัชชีจักสักการะเคารพนับถือบูชาเจดีย์สถานของชาวัชชีทั้งภายในและภายนอกและจักไม่ลบล้างพลีกรรมอันชอบธรรมซึ่งเคยให้เคยทำแก่เจดีย์สถานเหล่านั้นเพียงใดชาวัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่มีความเสื่อมเลยเพียงนั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสรับสั่งพระอานนท์ต่อไปว่าเธอได้สดับมาแล้วหรือว่าชาวัชชีถวายความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีด้วยหวังว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้นของเราและที่มาแล้วพึงอยู่เป็นสุขเถิดเมื่อพระอานนท์กราบทูลยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงรับสั่งต่อไปว่าชาวัชชีจักถวายความอารักขาดูแลความคุ้มครองป้องกันอันตรายโดยชอบธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นอย่างดีด้วยหวังว่าพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังไม่มาพึงมาสู่แว่นแคว้นของเราที่มาแล้วอยู่เป็นสุขเพียงใดชาวัชชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่มีความเสื่อมเลยเพียงนั้นครั้นแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสกับวัสการาพามถึงคราวที่พระองค์ประทับอยู่ณสรันทเจดีย์ในนครเวสารีซึ่งเป็นสถานที่ที่พระองค์ได้ทรงแสดงหลักธรรมที่ไม่ทำให้เสื่อมเรียกว่าอัปปริหานิยธรรม7ประการแก่ชาวัชชีถ้าชาวัชชีปฏิบัติตนตามหลักธรรมดังกล่าวนี้เพียงใด ชาววัชีพึงหวังความเจริญได้แน่นอนไม่มีความเสื่อมเลยเพียงนั้นในที่สุดวัสการับพราหมณ์ก็ได้กราบทูลถามพระพุทธองค์ถึงการที่ชาววัชีประพฤติตามหลักธรรมที่ไม่ทำให้เกิดความเสื่อมแม้เพียงข้อใดข้อหนึ่งก็ยังให้ประสบความสำเร็จความเจริญไม่มีความเสื่อมไม่ต้องพูดถึงว่าจะต้องปฏิบัติได้ถึง7ข้อเลยแม้ข้อใดข้อหนึ่งก็วัชีธรรมก็จะมั่นคงดังนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูจึงไม่มีทางที่จะทำการต่อยุทธกับชาววัชีได้เลยเว้นเสียแต่ว่าจะมีการเกลี้ยกล่อมการยุยงให้เขาแตกแยกสามัคคีกันก่อนแล้วจึงจะลบได้ชัยชนะฉันนั้นวัสการับพรามได้ไปทูลถามปัญหาว่าวัชีเนี่ยจะมั่นคงเพียงใดถ้าตราบใดชาวัชีมั่นอยู่ในหลักอัปปริหานิยธรรม7ข้อข้อใดข้อหนึ่งวัชีธรรมจะมั่นคงแต่ถ้าแตกแยกสามัคคีกันเวสาลีก็เป็นอันสิ้นสุดก็เป็นจริงพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ส่งวัสการพราหมณ์เป็นทหารศึกบอกว่าถูกขับไล่ไสส่งจากเมืองราชคฤห์ไปอยู่ที่เมืองเวสาลีพวกกษัตริย์ลิชวีเห็นกษัตริย์เห็นทหารรบทหารเอกผู้มีฝีมือชั้นยอดไปที่เมืองเวสาลีถูกเคี่ยนตีจองจำมีบาดแผลเป็นอุบายของแผนวัชการพราหมณ์พวกวัชีลิชวีเนี่ยเห็นวัชการพราหมณ์ยอมรับเป็นอาจารย์วัชการพราหมณ์ก็สอนเรื่องหลักศีลหลักธรรมในที่สุดก็เมื่อลิชวีเขาเลื่อมใสศรัทธาก็ยุโยงให้แตกแยกสามัคคีที่มีความขยันหมั่นเพียรหัดให้เป็นคนขี้เกียจขี้คลานไม่เคารพผู้ใหญ่ที่เคยนอนตื่นดึกก็มานอนตื่นสายไปนอนหนุนหมอนที่นุ่นไม่เคยหนุนหมอนไม้ที่โบราณว่าเมื่อทราบข่าวว่ากษัตริย์ลิชวีทั้งหลาย 77,700 พระองค์แตกแยกสามัคคีวัชการพราหมณ์ก็ส่งข้อความไปให้พระเจ้าอาชาติศัตรูลบครั้งเดียวชนะเลยเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายบ้านเมืองของเราก็จะเป็นเช่นเดียวกันอยากจะบัญญัติอะไรก็บัญญัติขึ้นอยากจะทำอะไรก็ทำขึ้นและผลที่ได้มันก็คือความบอบช้ำของประเทศชาติความสามัคคีนะถ้าคนในชาติมันแตกแยกแต่ความสามัคคีซึ่งกันและกันจริงๆแล้วก็ผู้บริหารประเทศมีอำนาจรักษากฎหมายบริหารรัฐธรรมนูญเอาหลักศีลหลักธรรมเอาไปกล่าวไปอ้างแต่ถ้าคนมันจำพวกหนึ่งมันไม่เคารพกติกาไม่เคารพระเบียบของหมู่สังคมนี่แหละญาติโยมมันแตกแยกในทางสังคมข่าวสารการบ้านการเมืองออกข่าวทางทีวีออกข่าวทางวิทยุทุกชั่วโมงอันนี้ก็เหมือนกับว่ากำลังเจาะรอยรั่วของเรือคือรัฐบาลเรือคือประเทศชาติมันก็จะแตกเป็นฝักเป็นฝ่ายตอนนี้มันกำลังแตกเป็นฝักเป็นฝ่ายเหมือนน้ำมันกำลังทะลักเข้าเรือลำนี้มันไม่ใช่เรือลำน้อยๆที่จะเอาไปบิณฑบาตนะมันเป็นเรือสำเภาใหญ่ที่จะนำประเทศชาติและน้ำมันเข้าทั้งบ้านทั้งเมืองยากต่อการที่จะวิทย์กันแต่ว่าการวิทย์คนคนเดียวก็วิทย์ไม่ได้มันคนทั้งประเทศการวิทย์นี้ก็ต้องวิทย์ด้วยขันติธรรมนะขันติธรรมวิทย์ด้วยเมตตาธรรมขันติธรรมก็อดทนให้โอกาสบุคคลผู้มีอำนาจมีหน้าที่ได้บริหารประเทศชาติไม่ใช่ว่าเรามาอึมพนำกันเสร็จแล้วก็คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเ จริงๆพระท่านไม่ว่าอะไรหรอกแต่ว่ามันเป็นกระจกเงาเป็นแว่นธรรมสามัคคีธรรมนำสุขนะสามัคคีธรรมมันเป็นเหตุนำความสุขหลักอปริหานิยธรรมข้อหนึ่งท่านบอกว่าไม่บัญญัติสิ่งที่บัณฑิตเขาบัญญัติกันไว้หมายความว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยเขาว่ากันไว้อย่างไรเราก็ปฏิบัติกันไปก่อนเอาล่ะสิเมื่อเขาบัญญัติแล้วเมื่อไม่ชอบใจก็จะเขียนใหม่เอาอย่างนั้นอย่างนี้มันมาแล้วโยมเรือลำนี้มันเริ่มแตกแล้วเมื่อเรือมันแตกจะให้ทำยังไงโอ้มันก็เรื่องที่ยุ่งยากพอสมควรนะยากต่อการแก้ไขแต่อย่างไรก็ตามเราเป็นบ้านเมืองที่มีศีลมีธรรมทำยังไงศีลธรรมมันจะกลับมาเราก็ต้องช่วยกันพัฒนาคนละพรรคคนละหมู่คนละกลุ่มเราก็ต้องช่วยกันผลักช่วยกันดันใครคนใดคนหนึ่งมันทำไม่ได้มันต้องร่วมกันนะสามัคคีธรรมนำสุขถ้าเราไม่ร่วมรักไม่ร่วมสามัคคีกันแล้วใครจะมาสามัคคีธรรมร่วมกันนะมันก็เป็นเรื่องที่ยุ่งยากเพราะฉะนั้นอันนี้แหละพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในคัมภีร์ขุททกนิกายแห่งพระธรรมบทว่าสุขขาสังคัสสะสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุขประเทศชาติเราก็อยู่เป็นสุขนะก็ดังคำกลอนที่แต่งว่าความยินยอมพร้อมพลั้งทั้งกายจิตกระทำกิจเรียบร้อยมิถอยหนีเมื่อถึงคราวเข้าการงานเกิดมีชนผู้ที่ร่วมอยู่รู้ใจกันช่วยกันคิดผลิตธรรมจนสำเร็จพองานเสร็จสุขเปรมเกษมสันก่อให้เกิดแก่นสุขทุกสิ่งอันเป็นรางวัลปันหมู่ผู้พร้อมเพรียงวันนี้ก็เลยนำเรื่องสามัคคีธรรมนำสุขให้แก่สาธุชนได้สดับรับฟังว่าบ้านนี้เมืองนี้จะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมันต้องอาศัยความสามัคคีกันนะอดทนให้อดกลั้นแล้วก็รู้จักให้อภัยแก่กันนั่นแหละมันจะเป็นที่มาของความร่มเย็นเป็นสุขเอาละญาติโยมสาธุชนทั้งหลายหมดเวลาแล้ววันนี้รายการธรรมะคลายทุกข์หมดเวลาแล้วญาติโยมสาธุชนทั้งหลายอาตมาภาพผู้บรรยายต้องจากลาสาธุชนไปด้วยคำว่าธรรมะคลายทุกข์ลาทุกท่านขอผู้ฟังทางบ้านสุขหันษาพูดทำคิดด้วยธรรมพระสัมมาใช้เมตตาขันติธรรมสุขจำเริญขอความผาสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแก่ท่านสาธุชนผู้สดับรับฟังและผู้สนับสนุนรายการโดยทั่วถึงกันจงทุกท่านขอเจริญพร